زورنا دا بنی اسرائیلو یهودیانو مکی والاو تا سوال جواب راولی گو چه سلورو خبرو بارکی تی تپوسو کئی کده طولو جواب درکو نوم پیغمبر نده او کده طولو جواب در نکو نبیام پیغمبر نده او کده زنو در کو ده زنو در نکو نبیا پیغمبر ده یو ده روح بارا کی دوین تاستاوی کاف بارا کی درم ده موسیٰ و ده خزیر ده سفر بارا کی او سلورم ده ذوالقرنین بارا کی دا دری په صورت کاف کی او یو دلتا دی چاگئی ده روح بارا کی تپو سکو و قرآن دا غی اجمالی خبر اوکڑا چی پورا حقیقت باندې تاسو نه پوهیږي او دا به وایو چې پداسي لا یعنی سوالونو د وجنا چې کله داسي لا یعنی سوالونه ای دا غې د وجنا باندې برکات او د وجنا محروم شي فضل مسلو کی خلق اختشی دا وحی دا برکت نا محروم شی ویسألونکان عن الروح تاپوس کے استانا ببارد روح کی ویسألونکا تاپوس کے استانا عن الروح دا روح بارکی نستا امتحان کی چھ دے و دا روح بارکی سووئی وارت هوا روح چه ده من امر ربی داد امر در رب زمانا او نه درکلی شوی تا استاد علم دا مگر معمولی شاہ ولی اللہ رحمه اللہ فرمائی چو ما اوتیتم من العلم الا قلیلا ویدائن دیویلی چو ما اوتیتم علما د علم باره کې تاسو لاړو علم نه درکړی شوی د روح باره کې بلکې وی لږ درکړی شوی دی دا هغه لږ مقاب باره کې موږ سره څه خبره کولی شو دا نه کینی چې د روح باره کې بالکل خبره کول جایز نه دی نو قلیلا مطابق سنا سویل جایز دی دویم آغا فرمائی چه دا وما اوتی تم خطاب یهود تا دی دا امت مرحومت نه دی دا سائلین تا خطاب دی زکر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو قرات تی وما اوتو العلم الا قلیلا وما اوتو العلم إلا قليلا دل علم نده ورکړی شوی نو معلومیږي چې دې تم نه مراد هغه اوتو کې چې وو زمير غائب چا تراجي دی هغه دي چې هغه يهود دي هغه علم نده ورکړی شوی سائلین ولا دانه چې هغه علم نده ورکړی شوی نو موږ لوم نده راکړی شوی شاسه وای چې موږ لسنا علم راکړی شوی دی دا آغه مطابق دا دی آیات نا زن خبری مستنبت تی دا قل الروح من امر ربی او تراغر الا رحمتا من ربک تر دی پوری سناس خبری چه کم دنو دا غینا معلومی گی یو خبران اغا دادا چه روح چه ده داد عالم امر ندی، داد عالم خلق ندی، یو عالم خلق دی او بل عالم امر دی، نو روح دا عالم امر ندی. اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون، دا روحم دا عالم امر ندی. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها، دا د عالم امر نه دی، دا د الله رب العزت یو امر دی، دا عالم امر دا چې کوم دنو فیض اقدس دی، فیض اقدس دی، ته فیض اقدس ویل کیږي. او دا الله رب العزت پیدا کړی دی د پیدایش په مقدسه طریقه، دا عامه طریقه د پیدایش نه، بلکې د پیدایش یو مقدسه طریقه ده چې دا الله رب العزت د مشیت او د ارادې د انوارو نه پیدا دی. دا یو خبره د آیات ته معلومه شو چې روح د عالم امر نه دی. دویم، من امر ربی، من امر ربی، ربی ویل دی اشاره ده چې د روح په مراتب و درجاتو کی تفاوت شتا، زکا تربیت چی کی گی دیوی درجی نبلی تکی گی، نو در روح و مراتب و درجاتو کی تفاوت شتا، فرق پکشتا دی. د کمال په درجاتو کې پاغې کې تفاوت شته. درېمه خبره، دا کمال د ذاتی نه دی، یعنی دا الله په تربیت باندې یو کمال ترسی، دا کمال د چي دی نو دا ذاتی نه دی. بلکه دا ول الله رب العزت ورکی. سلورم خبره، کالاو غواړي دا کمال کې سلب کول شي. ولا ان شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك، کالاو غواړي دا کمال چې کمنو ته نه سلب کول شي، دا کمال تینا سلب کول شي. والا ان شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك، پنځم خبره، دی روح ته چې دا کمال ملاويږي نو دا په وحي باندې او په قران ملاويږي، په قران ملاويږي. د قران نه علاوه که څوک چې کم دنو د انسانیت د تکمیل لپاره سالم انسانان او پیریان هغه سه نظام جوړول غواړي او یو تربیتی پروګرام جوړول غواړي، نه شي کولای. کله ان اجتماعات الانس والجن على ياتوا بمثل هذا القران لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ دَخَلْقُ نَذَرْ سو خبر شوی شفاگم خبران دَخَلْقُ نَذَرْ مَادِيَاتُ تَوِي چه کمال انسان پا مادیاتو دے پا مادیاتو دے یا پا زمکا و پا باغاتو داغی او خپل چه کمدنو تول لے و دا خبر غلطا دا فابا اکثر الناس اللہ کفورا وقالو لن نؤمن لکا دے مادیاتو کی کمال غواڑی وما خبره دا کمال د روح انسانی دا محدود دی دا نه چې دی کمال کی ترقی کوي کوي با دا سي ترقی وو کی چې دی ودا عبدیت نووسی او الہ بشی دا محکم محدود دے ورکون کے وحاب حقیقی دے اللہ رب العزت صحیح دے کنا او دا کمال سرے محدود یعنی دانا چھدے با کمال کئی کئی ردنا با الہ اقدس شی جوڑ شی نا لکا دلی رکو اخیر وی قل سبحان ربی هل کنت اللہ بشر الرسول قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا داو خبر دا کا تفصیلی کی تو قرآن پرانا کی عائشہ ولی اللہ رحمہ اللہ دا تعلیمات پرانا کی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ یو رسالہ لکھلی دا روح رسالہ دا روح آغا چې کم دن او موثره کی کېری چې غټ کتاب ولیکي او کله کیمیا سعادت اولنې باب وسره کینو اولنې باب وسره کی انسان به مو پیژني او روح به مو پیژني انسان دا دی دا روح چې نو داسې شه انسان نه دا روح د انوار د مشیت نه نه نور خبره بیا ځنه کومه اغا نتاسو پی پوئی گئی انا پیزا دور اڈیر پوئی گئی اولا کبیا بل زیادا خبری زی نوائی سالو نکان الروح ناوو خبری دائی پا دی رکو کی ذکر کری دی وائی سالو نکان الروح آو دی تا پوس کی استانا ببارد روح کی نمارنا شبیر احمد عثمانی رحمه اللہ تالیفات عثمانی دی مقالات عثمانی دا سی دوڑو کی سائز کتاب دے او پائے کہ او سو رسائل لی تقدیر رسالہ بکیم دا دی روح ہم دا او سو رسالی بکی نوری دی او دیری مفید مفید رسالی دی او فیسو باندن ملا دی گی او تیری شیڑا ان لوڑ گی ویسالو نکان روح او دی تبوس کی استانا ببارد روح کی وردو آئی روح دار دا مردن اب زمانہ عالم امر تشریم پاغی کشتا او مخ ماویلو چه تفسیر عثمانی فوائد عثمانیه کی سورت اعراف او دیدیز دا دوار یوزائی کا دا دوار یوزائی کا آنو وصار ابرخ کا نوم با بکی عالم امرو بینی قول الروح من امر ربی او ندر نرکلش و تاوسد علم نام اگر معمولی غنتا د روح کمالات کا الله غواړي او سلام کاول شي الله تار وخت توجه کوا دعوای چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا صدا کمالات درنوا نقلی اشاره دې خبرې ته چې کفزل مسلو کې اختر شوی کله چې کمونه یو مسله او کله بل مسله د قران د برکتونو نه محروم شي درس پکای او اثر به ني درس پکای او اثر بینی مقصدی کار کوا والا انشینا لنا سبن نبی اللذی ارادو کم نبوب ازم آغا کتاب چوالی کم تا تا قرآن بنا نوالم دار تربیت داغی ذریعہ ندے بنا نوالم بیا بونم امیتو لکھا ززان دپارا ددی پو واپس کولو زباب مقابل کی سوک وکیل کارساز مگر مہربانی دے طرف در افستانا چدے در تپاتی کو یا قرآن در تپاتی کو یقینا فضل اللہ پتابانی دیر لوئی دے اعجاز دے قرآن ددی تربیتی نظام سوک مقابل نشی کولے اللہ دے انسانیت دپارا او در روح دے کمال تارا سوال د پاره روح ته د کمال ته در سوال د پاره الله یو نظام را لګل دی د دې مقابله کې ک سالم انسانان را غونشي او پیریان را غونشي او وای چې موږ د دې مقابله کې یو نظام سکو جوړو بالکل جوړولې او ورته وا را غونشي انسانانو پیریان څنګه قران معجز دی نو کچې کوم امت دا قران راواغس هغه به معجزي بیا انسان چې په دې باندې کم کمال ته دې کم کمال ته رسي او انسان هغه ته شوشو او رسیدو بیا د انسان سره مقابله کولای نش ایس مادي طاقت بیا د مقابله نش دا کوم کې روحانيت څه نه همغه څه چې کم درته دا باندې یریږي دا مادیات نش کیږي یریږي مرغوب کیږي چې کوم روحانیت قران جوړي هغه چې مخه تراشي هغه چې د ایس شنه دا غسترګا ایس شنه ورته وایله ان سبات الانسوال جن کراغون شي انسانانو پریان اتفاق کی په دې خبره باندې شراوړي دی په شان د قران نو نشي راوړل په شان د دې باندې قالو کان بعضم لباز ظهيرا اگر کو زنه دې د زنه مددگار شي ولقد صرفنا ترغيب قران ته انسانيت مدارج او روح ټول ترقای په دې قران کې بیان شي هر غندنه غنده مضمون په دې قران کې دی ته چې ترقی غواړي او روحانيت ترقی غواړي د قران نه بکیږي څنګه بکیږي نو دا بیا لکه اوس ټول علاجونه په غبین کې دي په څنګه بکیږي نو حکیم لوازی نه حاکم لبازی کرن دو قرآن نبستنگ کیجی دو قرآن عالم لبازی آغا تبا چری کبز تکای او یقینا بیان کڑی می دیل الناس خلق اللہ بدی قرآن کی هر قسم عمده مضمون او خلق زورنا خلق چه کمدنو مادیات و طرف تزی چلاسی بابا وی خدایا تن پرستی آم شد اندر دیاری ما روخ مردم با فضلت سو اجابو دے چو خوشبو دے اللہ دا طول خلق توجو مادیاتو تا دا ارمان چنی روح طرف تے لگا توجو کڑے چنی روح لمس پکار دی کنا فا خلقو پریخو دو فا با اکثر الناس انکارو کو اکثر خلقو ابا مویلو پا نفرت سارا قرآن چی کمدنو با لکا نفرتو تم گوری فا با اکثر الناس و انکارو کو اکثرو خلقو دا هر سنا الا کفورا مگر دا کفر نا انکارو نکو دین انکارو نکو یعنی دا قرآن دا هر مسئلی نیسو کو انکار دا کفر نیسو نو انکارو نکو دا قرآن نا انکار کی وقالو آئی دی من مخی ویلو چد دی دا خلقو توجو مادیاتو تبی او دا من لن ویلو چد خلق حق تلینو پسی تلی د خلکو د حق تللو طریقه دا ده چې ته یو میشن سره یو پروګرام سره شي ملګری شي او چې هغه کې دنیوي ترقی شي وی کنه او یو راستای په باندې ښه بیګان او ته وی چې لک لیسنس نای او درې مټرای دا چې لکه پیل کی استاد یې لک وته وای ته وته وای لک په خدای مې د قسمی چې سهار لک لاړ کنه نو په ټاک پاس مونږ د دې استاد لیدلی ولله لیدلی هدی تلی په دې باندې یو په دې تلی چې لکه د دین سره تعلق دور کی او دنیا دار او دیندار سره تعلق سکی او د دنیا ترقی سکی وکي به استاد جی باندې ملا دیم چې دی استاد نه لګ بدل شي کنه داسي وی نه مانی کنه او د ټک یا چې کندنو د غواق په ماته شي یا د غوا ته ګوډ شي یا ډیر او ګورځيږي په قسم د بیگانو ساجي ته پړ کې بنیا تیرا غلی او په خدای په دې سترګو د سره وی اور نه غارای دی استاد سره والله نه غارای ودا دی وزیره ټک ټک ته وي د دې خلکو دقه دوتو لدی بس دې نه دلیل پیژني او حالانکه قران مې لږه خیالات داړو څه خبره نه د صحابه د پیغمبر ملګریو د پیغمبر ملګریو خو مالی ترقی نه و مالی ترقی او غیر د تکلیف نه بچوي بلا تکلیفات وي بلال چا ملګری د نبی علی السلام خو ګټې په پرتی دي کني دي پرتی دي سمیه او چې کندنو شهید نه شو عمار یاسر شهید نه شو حبا پښوګونه دي پروت تکلیفات نه دي لشي آتی ننی دی لیدی شوی نو دا دا خلقو دا تولو نو دا اموی دا دی مادیاتو تا دیوی چی دی انسانیت ترقی بچا دا پا مادیاتو دا نو زکر دی نبی علیہ السلام نا مطالبه کولا چی ستا پا دی میشن کی تاوی چی دی انسانیت ترقی پا قرآن دا ستا پا دی میشن کسی شی دی نو پا کسی کمدنو منگلا پا دا ابو سکیم شتا چی منگلا دا ابو سا جوڑ کی سکیم جوړ کې نمکه کې سباغات ماغات شته چې ستاسو د میشن منلو کې پارکونه زیات شي ملک ترقی کې دي ترقی څه ته وي دا وي او که ستاسو من خلاف کو نو په موږ یو شړه کولې ناراضي هر دي ټول معجزات او د مطالبه مطلب دار چې ردی توجه په مادیاتو چې ستاسو د تعلیم کې ستاسو د قانون کې هیڅ د مادیاتو ترقی پیغمبر عجیب جواب کې خیره کې قل سبحان ربی تاسو وایئ چې دومره ترقی وکوم چې خدایان بشي د دې ترقی محدود ده دا نه چې تاسو نه بس جوړیږي او نه دا ما دا وکړای چې ما دوره ترقی کړی چې څه شوم خدای شوم ما او تاسو له چینی روانو ما تاسو له دا کارونه کوم تاسو له دا کارونه ما خو د خدای توپ داوا او وایې بالکل نه مونږ ساتھ تر دې چې وبایې مونږ لرا او باسې منګل را د مکه نه یره د مکه نه یم بو اچینی او شیا شې ستاده پاره باغ ته کجورو د انګورانو نو بیا نه رونا په میاں زده کې مکمل بیاول یار ارتاو کې اسمان تک چې ستاده اوا ده په منګ باندې او ټوټه اسمان یو ټوټه راش یار اولی الله او فرشته مخامخ چې مونږ ته خبرو کی او یکون لک بیتون یا شې ستاده پاره چې کم نه او کور د سروزورو او ترقا فی السما مادیات تی کنا پوری کی کنا او ترقا فی السما یا او خیجی تپا اسمان کی زمان مخطا کشت ہوئے وزیفاو کی او کشت روانی بیام گوری دا توائیو چی دار خطل بری علی منو چی یلتا نا چیتم زان کر روڑی چی بنا می ابی جہل چیت روڑی والا نؤمن علی رقیه کا او بالکل نہ منو من خطر ستا تر دے پوری شرا نازل کته چې کم دنو پمنګ باندې یو خط نقراو چې العلوم دې لرا شدا من لولو ورته وای استاد جوړ پما د خدای ګمار شوی دی په قران باندې دوره ترقی بنده نه کې چې درس جوړ شي قل سبحان ربی ورته وای پاک در رب زماري صدر نه نماز مگر بنی آدم رسول را لګل شوی زورنا خلق وما منع الناس اونې بند کړی خلکو لاره ایمان راوړل نه هاه کې چراغ دي ته دا مگر دې خبرې چې وایي حیر علی ګل الله پیغمبر استاد بعد دې دکه کار دی چې تنګې دي په څه طریقو یې ترازونه کوي په ته زموږ په شان باندې ادمې واته والو کان فی الارض کوي بزما کې فرشتي چې ګرځیدل مطمئنینا اسیدن کې بزما کا یعنی زیرا جی قوسمو خو چې مطمئنین وي که بزمکا فرشتی و سیدلی که پیغمبر بوتا سر اطلا فرشتا و سنسانانی رو فرشتی پیغمبر بسی زکا چه جنس ده جنس تربیت کولی چی فرشتا ده انسان ده ضروریاتو نخبر دارا نه ده اغنی شی کولی تربیت او دویم فإن التجانس يورث التآنس والتغاير يوجب التنافر فإن التجانس يورث التآنس چې جنس یې نو مينې وي او فإن التغاير تغاير چې دی نو يورث التنافر هغه سره ولي ولې پیریان موږ یې لري نه پرتت زمونږ کچاوی چې دا چې مخه تک مسمار استاجینا ته داخلي لري یا الله راشه کته ودی دا ابراهيم یو سره خوا کې بیا کینی نه دا به وتر وخت تلې دا څه مصیبت ده سړیا په خپل ټول به تلې دا تنافر پیدا کړي تغایر چې کمنو سره پیدا کړي کوه پزما کې فرشته يم شونه مطمئنینا چې دې چې کمنو ګرځیدل او سیدون کې ولا نزلنا خامخ نازل کړم په دیوانه د اسمانه فرشته پیغمبر تاسو نه منئ مم نه ورته وای پوره دی الله غوا زما او تاسو ترمنځ زما د پیغمبر هغه غوا کاتی دی یقینا هغه په خپل بندگانو خبردار ولیدون کې او سو کوم چې هدایت وتی او کې الله یقینا دې هدایت مندون کې او سو چې غلطی کې الله گمراهی کې نزدې او نه دی وی بالکل وونو مې دې د پاره اولیاء مددگاران علاوه دا اللہ نا یرد آخرت او راجعو مکم دینا را پرز قیامت پڑ مخی لاندو گنگیان او کانو ماو آم جاننم زیر دی جاننم کل ما خبت زدنام سعیرا پاو اکی چکمی شیلم بید دی پا خیال کیو مانا چکمی شیلم بید دی پا خیال زیاد پا کم دینا را لمبی یا دویم کل ما خبت هر کلا چې یو حد ته ورسی یو حد ته شي زید نام دی به وی جوړه کړ دی به جوړه شو زید نام سایرا زیات وکم دی لرا لمبی او سوزیدل دا ولې دا سزار دی دا دی وجنا چې یقین اند انکار کو دا څونه زمانہ وقالو وایلی چې شومنګا اډو کې ورې زره زار دا موږ بارا پورته کول شو په پیدایښ نیوي کې غاین وګورې چې یقینا الله غزاد پیدا کړی اسمان نو زمکه قادرون هغه له سواله په خبره باندې چې پیدا کی په شان دی او ګرځې دی لاره نیټه چې نه شک پر اتلو دا دشته شک پر اتلو دا وی کی فاب ظالمون الا کفورا وینکارو که ظالمانو دار سره خود کفر نه ونه کونو قولا انتم تملکونا عاجزی دو مخلوق ذکر کئی مخلوق ټول الله تا عاجزان دے ورطا ہوا ہے کتاسو اختیار لرے دا خزانو دا میرو بانے دا رب زمان انتم عام دے آغا کے انسانان دی که پیریان دی که فرشتی دی بدق کوا که خام خاتاسو بند کرو دی لرم دیاری دا ختمی دلونا زکا جستاسو خپل مختاج ہے تاسو خپل ضرورت تے تاسو با اک کا خزانی بیا چالا ورکولی نا تاسو به زمو خپل څه دي ضرورت ته دا الله خپل ضرورت نشته نو الله ټول خزانه په خلکو شګي تاسو باندې کړه دلرا خاصه د انفاق تیارې د ختمه دلونه او د انسان څنګه زړې به څنګه زړې کتورا څنګه زړې ارث تکم وای بس ځان ته ته خو نه وای ک کروڑ پتی په دوا څنګه چللې بس والله دې مصیبت ساي دی والله قسم تبوی لی څنګه وروتي بیمار بنی و څنګه اخی سه صحت میا ته والله دا چې میا طبيعت سم دا هون ته کې خپې مم در دښمن شروع کړي چې کلا کلا پرې بلکې نارای شي کسي شي خزان ته نو یزنه دې نظر اچو وقار انسان خطورا او د انسان دل تانګه والا قراتنا موسی ته ساعت دا سلورم اوجه ذکر کړي استهزاء بالرسل پیغمبر یستو په طریقې سوا طریقې کار دا چې پیغمبر پوری ټوکی کولې دې پر دې تنگ شي وسو شي دا واورا چې استهزاء بالرسل سبب لنزول العذاب پیغمبرانو پوری ټوکی کول سبب لنزول یقینا ورکړو موسی تا نه حکمنا یا نه معجزه واضحه تاسو اوس وکړه بنی اسرائیلونو پاو کې چراغ دیتا ایجام پاو کې چراغ د موسی دیتا فقال له فرعون دویته ته فرعون یقینا زګمان کو بتاوانه موسی ویلونی تبا ته لیوانه خاري جادو ارمانی شوی ده مازغو که دیڑس شوی ده آتا چه کمی خبری کیسه گڑی وڑی وائی موسیٰ علیہ السلام او در دیر پا خولی انداز خپت نتانت خپ نرمل ایجا لکاد علیم تا تا تا پتا را باردلا اولائی ندی نازل کردی دیل را مگر رب دا اسمانو دزمکی ناو موسیٰ علیہ السلام نیوی بگنا بس وائر دلیلونا وائی نیلاز انو کا یر اولا ورکڑا خبرداری کو دعوت بالموعظام او یقینا زو گمان کو بتا باندی یقین میں دے یا گمان کو بتا اے فرعون مصبورا تباکڑی شوی تا تبا والا خطا کی ختمی کی بلد تا دا اللہ دا حکومت مقابلہ شروع کردن تا پاتی فارادا فیرادا اکڑا دے فرعون این استفزاو من الارض دا چو یرائی دیل را من الارض پزمک مملک کے من پمانا دے فی فی الارض بملک این استفزاو چھے او یرائی دیل را پملک یا او شڑی دیل را دا ملکا نو ڈوم میں قدل را او هغه چاله را چې سره د نو ټول وقل نام بعدې لبنی اسرائیل ما من په معنا د فیوی یو لویه خبره او اعتراضونه جوابونه مې ختمه کړو د ارض نه مراد شام والا موسی ووته او تو نو دوی تله شام ته که نه خپل وطن ته تلو ان ارسل معنا بنی اسرائیل نو فرعون وی چې هلته به رانه هم وخت نه تېری نو فرعون هلته د یرولو اراده وکړه ای استفزهم فی الارض نو فرعون ورپسې لښکر کړی چې هلته دې پرېدم پوره شو جوړ ای استفزهم دا چې یو یری دې لره په شام کې ګډوم می کدل را مقصد کې کامیاب نشو پورې نه وته ډوب هغه رکنا هو نوانی جوړدا شینو ویلې هغه ملک تلاوت کړی چې د ټول عمر کې هغه رکنا باندې کې ته ډوره ټیم چې ملوي فاغرق ناو سنگ ملگر و سبق کی موت تلاوت ملاوت کئی بیاو دا خیر سرکو ما بی بابا چه دانو راغل انتر خضابون غزوی ما پوری می رسول ہے بی بیا چه بابا راغل بی بیا می سبق نده بیلے تلاوت می بیا نی کرے سرکای بابا یادو بی چه اغل انو راغل نداغی نمخ کی می تلاوت کرو تر خضابون غزوی ما پوری لنبای رکو یا دی بیا غیر پوری می کرو بی بیا بابا راغل بی بیا می تلاوت نده کرے تاسو کم داس بختور طالبانی اللہ دی نکی چای په سالم کال کې ختمونه کی الله به تاسو کوي چې کافی لټه مو قران لنو فاغرقنا ندومې کدل را ملاویز مطالعه کوما مطلب په منطق له مطالعه کې نه خو له مطالعه کې قران نشي کته لاس منټه د قران نه پاتې شي چې لاس منټه تلاوت کوي فاغرقنا ندومې کدل را هوا چاله را چې سره دینو ټول او مې ویل پاز دینه بنی اسرائیل ته کدې ډوب شو دشمن تباه شو هغه ته مې اوس کو نلار او سیګې پزما کې یعنی لا اوس کو نو فلارد کو سیګې پزما کو زه ته څوک نه شي ویلې فایز اج आवाज الاخره شکل راشي واده الاخرت راغون بکم تاسو لرا لطیفا طول پجاما نو په بلازم کې بنی اسرائیل خور دي منګو می دا خوار دي فل ارض یوزم کا پورې خاص نه دي بلا ټول دنیا کې بنی اسرائیل خواری دی امریکا کې ځان لدی برطانیہ کی ځان لدی پاکستان کې ځان لدی اندستان کی ځان لدی بلا زینو کی دی بنی اسرائیل نبیا برا غنشی جی ناویکم لفیفا ترغیب القرآن و بلاق انزلنا و بلاق نزل دیوی دا دروغ دی داتا چکم قرآن وی وی پا اکترا نازل کرم دیل آرام او پا اکرا رسیدل دل دزمکی تا را کوشوې شروع په اقوار را رسیدل په حق او نه میرا لګل ته مگر زیر ورکون کې راون کې او قران فرقناو او قران مجید جدا جدا ولوم دلارا فرقناو جدا کلمې دلارا آیاتونه ارس جدا جدا دي ته دې د پاره چول ولې ته دلارا په خلقو حلا مخسن بدام ادمه فرزلنا تنزیلا او نازل کلمې دلارا لګ لګ چې دې پویوم شي خبره باندې پوي شي ورته وایا کتا سمنه کنا وری امنو بی اولاد منو ایمان راوړی پدې او یا نه راوړی تاسو ایمان پدې باندې یا مراوړی ایمان دلیل نقلی یقینا کسان اوتول علم څور کړی شو ته علم الله دې پکې موږ راولي من قبل هی مکر دینا اذاعت العالم دا د اهل علم صفات دي قران مجید دا ورې دوه وخت کې اذاعت العالم هغه وخت کې چې ولستل کېږي دا قران په دی باندې بیا خیرونه لسکان سجدا پریوزی دے پزنو بانے سجدہ کون کی سجدہ پا تندی کی گی سجدہ پا تندی کی گی او خبر ادا دا چھ دا اگر دیری آجزائی تا اشارہ دا چھ دے و تسمہ دا سنو پا مزمکہ باندی کی گی او آئی دے پا خلی بانے دا گئے تاثیری بدنیو دو قرآن نے دا بدنی اثر قبول کو چھ پا سجدہ پریواتو دویم دو خلی اثر او وای دی پاک طرف زمونږ د شریکانو نه مساله تزدا کړه ان کان आवाज ربنا لم فولا یقینا وعده رب زمونږ خامخا کې دودا د قران نزدا کړل درې واخرون للاسکان او ورتا ویږي په زنو باندې یا کوچ جاړي جاړي الله رضا مونږ کې پیدا کی وای زیدم خوشوا او زیاته کې دل راجزي د علاجزي زیاته کې اور تو قابلی اللہ لرا ایا رابلی مہربان بادشاہ مطلب کہ اس میں ذات رابلی او کہ صفات رابلی ایما تدو کم چه بلی تو فلاول استاس بلی فلاول اسماء الحسنا واغ اللہ علی صفاتنا خستا خستا مشکل کو شاٹ ٹول دا وغیرہ صفات دا اللہ علی ولا تجرب صلاتک او بتیز مکوا یو ولا تجرب جار مکو بی صلاتی کا پٹولو منزنو کی ولا تخافت بیا او نا پٹوالی کا پٹولو کی وابتا غیبی نزالی کا سبیلا او زنی جہری کا و زنی سیروی کا و زنی منزن جہرن کا و زنی سکا و نماز پخین و مازیگر سے رن دی او نور دری سدی صلاتی کا قرآت مراد دی چی قرآت پٹولو کی جہرن امکا او پٹولو کی سرن امکا و او زنو کی جہرن کا و زنو کی سوکا دوی ولا تجر بصلاتک صلات مراد دعا ولا تجر تیز مو آیا دعا دی او په پټا ډیر په پټا میت میت کی کاوا چې بالکل پټه یا څه دعا کړو توجه نه برابرې او چې وای الله او با کی کنا دا هم څه نو دا هم څه کښه به دې ویل کنا خلق بدر پوریم خان دی دی سکیلا دا پا حرم کسی نیی او برداشت بن نیشی کولی جزان نکاس ما خبر دا کلا کلا رو براشی او خدایا آغا چیزوی کولا که حرم کی شور دیری نداغ پتن لگ آغا چیزوی بازی پا خدای سڑی حرم چیز دست بلا دا و سڑی ویرا باز جزبارا مراغلی رو سکی دوا چی کئی بلو گر گر کوا دبا چوب شان بنا رے کوا بیا به ته دوا په اثر پوهېږې چې خوند کوي که نه کوي پوه نه شو چې کای لږ داسې که نه یا الله یا رحمن یا رحیم داسې لږ ګونګونغوندې کوه د دې ګوڼاوي اثر به ته ووینې بیا دا تجربه وکړه وروسته پرې به کښېنه که نه ما ته به پکې وموکې و پته به ولګې بیا دا ګوڼارې غونده کېده نبی علیه السلام د خپل امت علامه ویلې ده چې زما د امت یو نښه د مچو بڼارې چې دی به مچو په شانې دوي که دوي نه چې دی به د بڼارې غونده کوي ته داسې دعا کوه تا ته په طریق مونږ ډېر په مزه مزه کوو نومې په خوند پوه نه شو درېم خپل چې کمدنو تلاوت دی جار ته ډېر تیز مه کوه ډېر په مزه مه کوو مین غونده کې کوه دیر تیز اول بیدوی دا دیر پا مزای چه که صحابه با بی تعلیم پاتی شی ستا جون جون دا تعلیم دی تا جون جون دا چا دی تعلیم دی نو ما دیر پا مزا کوا او ما دیر پا تیز کوا تیز بیدوی دا او پا مزای چه دیر که نو صحابه با بی تعلیم سی شی وابتا غی بین ذالک سبیلا اولا ٹاپ نیز دی کلار وقل الحمدللہ او آیا شکرون دی الحمدللہ صفتون دا خدای توب یکی واز دا اللہ دی آغا ذات لمیت تخیز والا دا چنین دا جوڑ کرد زان نیازا والا و نائب او نشت دا غی صدار پا بادشاہ آئی که ولم یکل ولی من الظل او نشت دا غا دوست او معاون من الظل دا کمزور تیادا وجنا و کبر ہو تکبیرا او لوی بیان کدا غا بیا بیا او لوی بیان کدا غا بیا بیا یا غټه معنا هم تکبیرن د څړنا چې معنی هم غټو لوی معنی هم په سورات کې څلور اسباب بیان شو چه سبب لنزول العذاب چه سبب لنزول العذاب ده پارن